taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 marca, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Za połowę zakażeń koronawirusem odpowiadają transmisje w miejscu pracy. Jest kolejny apel ministra zdrowia o pracę zdalną. Kolejne kraje wznawiają podawanie szczepionki AstraZeneca, by przekonać swoich obywateli. Zaszczepili się nią prezydent i premier Litwy. Każdego roku zbierają tysiące worków ze śmieciami. Operacja Czysta Rzeka wystartowała. Prawie połowa ognisk koronawirusa w kraju jest wykrywana w zakładach pracy. Dlatego minister zdrowia po raz kolejny apeluje o przechodzenie na pracę zdalną wszędzie tam, gdzie to możliwe. Z kolei premier podkreśla, że tylko przestrzeganie zasad sanitarnych i przyjęcie szczepionki jest szansą na zatrzymanie pandemii. O szczegółach Karol Surówka. Z badań sanepidu prowadzonych w ostatnich dniach wynika, że połowa dużych ognisk zakażeń to zakłady pracy. Dlatego szef resortu zdrowia Adam Niedzielski ponowił apel do pracodawców. Pozwólmy pracownikom wykonywać swoje obowiązki z domu. To jest bardzo ważne, żebyśmy wrócili do tego trybu pracy zdalnej. Premier Mateusz Morawiecki mówił tymczasem, że obostrzenia związane z pandemią wprowadzone 2 tygodnie temu na Warmii i Mazurach już przynoszą efekty. A rezultaty wczorajszego lockdownu w całym kraju w opinii szefa rządu również niedługo zobaczymy. Mateusz Morawiecki apelował o przestrzeganie zasad związanych z pandemią i szczepienie się. To, że szczepionki działają, jak mówił premier, widać już na przykładzie innych krajów. Wielka Brytania już też wcześniej zaczęła szczepić. Już dzisiaj widać bardzo wyraźny spadek zakażeń. Mateusz Morawiecki przekonywał, że dobrą decyzją było niewstrzymanie w Polsce szczepień preparatem od firmy AstraZeneca. Jak mówił szef rządu, badania pokazały, że również ta szczepionka jest bezpieczna. Karol Surówka, Polskie Radio. Dzisiaj ruszyła rejestracja na szczepienie dla osób w wieku 66 i 65 lat. Od wtorku zapisywać się mogą także osoby w wieku od 60 do 64 lat. Będą szczepieni właśnie preparatem firmy AstraZeneca. Jak podkreśla szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, brytyjska szczepionka jest skuteczna i co najważniejsze, w pełni bezpieczna. Gorąco namawiamy i apelujemy wszystkich o rejestrację do szczepień, w tym szczepień wykonywanych szczepionką firmy AstraZeneca, bo jest to naprawdę wyraz odpowiedzialności nie tylko za siebie, to jest nie tylko droga do uniknięcia zakażenia bądź ciężkiego przebiegu choroby, ale jest to też wyraz odpowiedzialności za naszych najbliższych. Kolejne kraje wznawiają podawanie szczepionki AstraZeneca, to m.in. Francja, Włochy i Niemcy. Podobny krok zapowiadają Holandia, Bułgaria i Łotwa. By przekonać obywateli i przełamać strach, dziś brytyjską szczepionkę przyjęły władze Litwy. Z Wilna Kamil Zalewski. Szczepionką firmy AstraZeneca jako pierwsi zaszczepili się prezydent Litwy Gitanas Nausėda oraz premier Ingrida Šimonytė. Nie mam żadnych wątpliwości, że naukowcy i odpowiednie służby kompetentnie oceniają bezpieczeństwo wszystkich szczepionek. Wierzę, że preparaty, które zostały zatwierdzone, są niezawodne i skuteczne, powiedział litewski przywódca. Szefowa rządu Ingrida Šimonytė liczy na to, że ubiegłotygodniowa decyzja Europejskiej Agencji Leków dotycząca preparatu AstraZeneca przyspieszy proces szczepień. To przykre, że brakuje zaufania do tej szczepionki. Widzimy to na podstawie danych poświęconych szczepieniom. Šimonytė zaznaczyła, że zaszczepienie przedstawicieli litewskich władz właśnie tym preparatem to dowód na to, że jest on skuteczny i bezpieczny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Węgrzech do użytku dopuszczono kolejne 2 szczepionki, drugą chińską i produkowaną w Indiach. Nowe szczepionki zostały zatwierdzone przez Krajowy Instytut Leków i Żywności, który wcześniej wydał już zgodę na dopuszczenie do użytku innej chińskiej szczepionki i rosyjskiego Sputnika. Naczelna lekarz Węgier powiedziała, że do tej pory ponad 1,5 miliona Węgrów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, co stanowi 16% ludności kraju. Dodała jednak, że trwa trzecia fala epidemii i liczba nowych zakażeń dynamicznie rośnie, przy tym 90% infekcji przypada na bardzo zakaźny wariant brytyjski. I wracamy do kraju. Ruszyło wielkie sprzątanie. Ponad 150 sztabów i ponad 1000 wolontariuszy rozpoczęło operację Czysta Rzeka 2021. Rzeczniczka całej akcji Izabela Sałamacha przypomina, że sprzątanie rzek i okolic odbywa się w reżimie sanitarnym, dlatego nie należy gromadzić się w większe grupy. Miejsca sprzątania możemy sobie zrobić w lesie, ale w tym lesie znowu w różnych miejscach, że gdzieś się dzielimy na mniejsze grupy i sprzątamy po kilka osób maseczki. To też nas obowiązuje, dystans społeczny. Nasze zadanie nie kończy się w momencie posprzątania danego terenu. Te worki śmieci też chcemy z tego miejsca uprzątnąć. Operacja Czysta Rzeka pierwotnie miała dotyczyć tylko sprzątania Bugu, ale przerodziła się w akcję ogólnopolską. Kulminacja operacji Czysta Rzeka 17 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Przed nią 3 pierwsze mecze w eliminacjach Mundialu. Do rozegrania w niecały tydzień zwraca na to uwagę kapitan kadry Robert Lewandowski. Tutaj na zgrupowaniu też tych rozmów pewnie będzie dużo, bo treningów będzie mało. Dlatego pod tym względem ta teoria będzie miała znaczenie, ale jednak praktyka na boisku. Moim zdaniem dla nas piłkarzy będzie ważniejsze to, żeby nie oczekiwać za dużo po tym, jak to wszystko ma wyglądać, tylko właśnie, żebyśmy się skupili na swoich umiejętnościach. W czwartek gramy w Budapeszcie z Węgrami, w niedzielę w Warszawie z Andorą, w kolejną środę w Londynie z Anglią. Zostajemy przy piłce. Władze Śląska Wrocław wykorzystały przerwę na zgrupowanie kadry na zmiany na ławce trenerskiej. Miejsce zwolnionego Witesława Lawiczki zatrudniono Jacka Magierę. Do niedawna jeszcze szkoleniowca naszej reprezentacji do lat 19. Wcześniej, jak pamiętamy, pracował z Legią Warszawa i Zagłębiem Sosnowiec. Teraz zaglądamy pod siatkę w Tauron Lidze Pań. ŁKS Łódź po wyjazdowej wygranej 3-1 w Bielsku Białej z BKS-em zameldował się w półfinale rozgrywek. Teraz będzie dużo trudniej. Łodzianki wpadają na najlepszy po sezonie zasadniczym Developers Rzeszów. W Plus Lidze za nami pierwszy mecz o miejsce 9. GKS Katowice 3-1 wygrał z Indyk Polem AZS-em Olsztyn. I znów o sporcie pani. Nasze szczypiornistki zagrają w eliminacjach Mistrzostw Świata z Austriaczkami. Wynik losowania skomentowała aktualna kadrowiczka Karolina Kudłacz-Gloc. Austria, tak naprawdę muszę powiedzieć, że przed losowaniem była ostatnim zespołem, które chyba bym chciała losować z tej całej grupy, bo to jest zespół niebezpieczny z racji tego, że od wielu, wielu lat gdzieś tam próbuje dobijać się do tej czołówki, próbuje przeskoczyć ten etap eliminacji, kwalifikacji. Do tej pory mu się nie udawało i naprawdę jest zespołem, który ma dość dobre zawodniczki. Grają bardzo dużo z nich, gra w Bundeslidze. Mają bardzo dobrego trenera, więc no nie wiem, czy to losowanie jest bardzo szczęśliwe. Mecz poległ z Austriaczkami w kwietniu. Także w kwietniu, dokładnie 24 we Włoszech. W Terenzano miało się odbyć pierwsze w tym sezonie żużlowe Grand Prix. Z zawodów jednak nic i organizatorzy odwołali je z powodów pandemicznych. Ciekawe, co z kolejnymi w Niemczech. Na razie widnieją w kalendarzu pod datą 22 maja. Ta informacja kończy serwis Kolejny Sportowy jutro po 7. Opady śniegu, śniegu z deszczem będą pojawiać się w ciągu nocy w zależności od regionu. Szczególnie ślisko może zrobić się na południu kraju. Jutro słonecznie tylko w centrum i nad morzem. Od 5 stopni w Rzeszowie do 10 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. To są Serdeczne Dźwięki. Ja nazywam się Mateusz Krautfursta. Moim i Państwa gościem jest Maciej Goliński, aka Envy. AK. Cześć, panie, dobry wieczór. AK-47? No tak. Czasami tak, ale tak, o tej porze roku to nie, nie. Jestem powolnym teraz, wiesz, nie strzelam jak AK-47 o tej porze roku jeszcze. Ale idzie wiosna, rozumiem, że wszystko przed nami. Tak, wtedy będzie karabin, wiadomo. A powiedz, w której z dziedzin swoich talentów strzelasz najcelniej? Producent muzyczny, kompozytor czy DJ? Gdzie czujesz się najswobodniej? To jest też, wiesz, jak z pogodą, nie? Troszeczkę, gdzie się czuję najpewniej. Wiesz co, teraz to się czuję niepewnie chyba cały czas. Jak się siedzi długo na kanapie w domu, wiesz, w odosobnieniu, w izolacji, to już nie wiem, sam, wiesz. Kiedyś się czułem wspaniale i za DJ-ką, i w studio. Teraz zostało mi tylko studio i dużo miksuję i czuję się już dosyć mocno, ale ciągle czuję, że się dużo muszę uczyć i się cały czas uczę i staram się, wiesz, więcej wyciągać z tego nauk niż, wiesz, skupiać się nad tym, czy ja się dobrze w tym czuję i się bardzo realizuję i mam takie, wiesz, jakieś, nie wiem, jakieś sportowe zapędy czy coś, nie? Raczej pokora mi się włączyła w tych czasach. Potężna. Ja z kolei wiem od Nicka Sinclaira, że jego ostatni mix i master wygląda bardzo zacnie. Zobaczymy, co na to państwo. Nick Sinclair, Soul Club. To the song. here, yeah, it's poppin'. Don't feel good, she brings the proof. So if you might have saw some move, but don't run, don't cry. And if you're feeling tired and losing, what music but if bring it to you, why? Oh yeah, honey. Suck it, suck it, baby. We're about to bring in that soul clap. It goes something like this. I want 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come on, background, let me hear y'all. Do y'all hear that, people? Do you hear it? That's right, everybody around the world, baby. Pracownikiem to jest trochę jak lot na bombie, że musisz się naprawdę dobrze orientować, bo tam się dzieją rzeczy. Jak od kiedy poznałem w ogóle Nika i charakter pracy z nim, to więcej mam świadomości też. Na przykład to jest właśnie jedna z tych nauk. Dopiero sobie zdaję sprawę, jak musiało wyglądać artystyczne życie i zachowanie ludzi pokroju, nie wiem, Little Richard, James Brown, nie wiem, Prince, Michael. Ludzie, którzy po prostu byli muzyką, jak to wyglądało w studio, nie? Bo Nick jest taki po prostu. Trzeba się orientować, co się dzieje, bo magia się dzieje, wiesz, ta magia pierwszego take'u może się wydarzyć i nie zauważysz, przyzwyczajony do wolnego tempa, do, nie wiem, do ustawiania godzinami jakichś rzeczy, wiesz, żeby było komfortowiej. Nie, to jest muzyka w ogóle. On może źle słyszeć, ale on już jest w ogóle, wiesz, wykonawca. On już jest zainstalowany. Gotowy. On już jest, już się jara, już po prostu już leci, nie? Tak. Już jest na bombie. Już jest bombą, przepraszam. Maciej Goliński, Envy, to mówi. Gdyby państwo dołączyli do nas teraz. A mówimy o Nicku Sinclairze, który to jest w jakimś sensie ciekawym eksponatem, dlatego że to jest facet, który do Polski przyleciał z Nowego Jorku i został tutaj. Jest takim naszym afroamerykaninem, można powiedzieć. Jest wspaniałą duszą. No, jest to, wiesz, warto poznać takich ludzi w życiu osobiście też oczywiście, ale jako ktoś zajmujący się muzyką, produkcją muzyczną, nagrywaniem. Mówię, to w ogóle zmienia często totalnie światopogląd, poznanie kogoś takiego. A wracając na nasze podwórko, mamy wokalistów, którzy na amerykańskiej muzyce wychowali się, można powiedzieć, bezbłędnie. Bartek Królik, Natalia Przybysz, Mrozu. Jest trochę wokalistów, którzy te inspiracje biorą zza oceanu i implikują je do polskiej muzy, a ty im w tym pomagasz. Nie wiem, jak kontynuować twoją myśl. Tak, no, oczywiście, wiesz, jest coś takiego jak słowiański soul. To trochę jak kiedyś ktoś ukuł takie powiedzenie blue-eyed soul, ale mam wrażenie, że wiesz, że w Polsce wszyscy pamiętamy doskonale Czesława Niemena. To był dla mnie taki blueprint czegoś, co można nazwać słowiańskim soulem. Co wiesz, powiedziałeś, że gdzieś tam inspirowane amerykańską muzyką, wiesz, inspirowane, a że tak powiem, a przesiąknięte, to może być bardzo śliskie określenie dokładnie, nie? Czy to jest jakoś tam kopiowane, czy zainspirowane. Ważne w tym wszystkim jest bardzo taki pozostanie wiernym jakimś swoim takim też możliwością po prostu, nie? Że użycie takiego białego totalnie głosu może się okazać zbawienne. Nawet w muzyce o takich korzeniach bardzo, wiesz, afroamerykańskich, soulowych, R&B czy innych. No, Bartek oczywiście, Królik to jest świetny przykład, chociaż on tak naprawdę w tym swoim śpiewaniu też ma dużo polotu po prostu europejskiego. Mrozu, który dla mnie jest następnym takim bardzo niemenowskim przykładem śpiewania i to, co potrafi zrobić. Ja miałem przyjemność raz w życiu nagrywać Mroza na swój album zresztą. To było niesamowite doświadczenie, bo Mrozu śpiewał akurat wiersz napisany przez mojego świętej pamięci przyjaciela Maceo Wyro. I zrobił to niesamowicie, zrobił to pięknie, to przede wszystkim, ale też pamiętam tą sesję i będę ją zawsze pamiętał, bo cenię te chwile, kiedy podobnie trochę jak właśnie Nick Sinclair, Mrozu się po prostu w tej wokalowni wiesz, rozpuścił w powietrzu. On przestał jakby, przeszedł na jakiś wyższy level, wiesz, istnienia, nie? On po prostu był w muzyce, w środku. On przestał się, wiesz, tak śpiewał, jakby nikt nie patrzył, nie? Znaczy nikt nie patrzył, ja mogłem go oczywiście obserwować przez okienko, ale chodzi mi o to, że on po prostu zniknął, nie? Że był, przeskoczył nagle w te nutki do tego traku, który płynął w tle i tam zafunkcjonował. I to było niesamowite doświadczenie. I tego, takich doświadczeń w studiu szukam najbardziej. No to my zanurzymy się w tych doświadczeniach, które wynikają z dokonanych już nagrań przez Enviego i przez Mroza. Utwór pod tytułem Dni zamienią. Dużo dobrych momentów, o których się zapomina. Świta, wilgotnie wlewa się przez żaluzję. Brak powietrza, i czas wstawania. Oto ostatnie zmrużenie. Zanim próg przekroczę i zejdę po schodach, magnesem przyciągany śmierci. Envy jest moim i Państwa gościem. Monkey z płyty Małpka Comes Home. To utwór, który chcemy za chwilę puścić, ale być może masz jakąś anegdotę, która za powstawaniem tego utworu, czy płyty w ogóle się kryje? No sama ta płyta jest trochę, wiesz, anegdotą jedną wielką, bo to taka pierwsza Natalia, która miała wielki apetyt, żeby coś zrobić samemu. A jeszcze, wiesz, trochę się tak rozwijała, szukała siebie, mam wrażenie. 2008 dużo, rok. Dużo opowiadała o swoich właśnie podróżach, na przykład do Wiednia i o tym, jak świętej pamięci też już niedawno zmarły Hannibal uczył ją śpiewać i gotować, chociaż to śpiewanie, to ta nauka śpiewu, to się okazało, że to była bardziej tak naprawdę nauka otworzenia tego swojego takiego wewnętrznego słoika, wiesz, po prostu otwarcia się, że tak powiem, które jest bardzo istotne. Jak się okazuje, zresztą no, obecnie Natalia jest świetnym przykładem, że to świetnie, świetnie działa. Ja bardzo, bardzo hołubię ten album Małpka Comes Home i wszystko, do czego jakoś tam wspólnie doszliśmy z Natalią na tej płycie. Ona przeszła troszeczkę tak po cichu. Ja się dużo przy tej płycie nauczyłem. Mam wrażenie, że Natalia też dużo dla siebie wyniosła i nawet sam tytuł, wiesz, troszeczkę taki głupawkowaty, wiesz, Małpka Comes Home, to jest niesamowite, że Natalia już wtedy potrafiła nazwać po imieniu i bardzo tak dystynktownie jakby określić, w jakim jest stadium życia artystycznego. Mhm. Nie? Wszystko, co teraz robi, dalej jest bardzo pięknie przez nią określane, opisywane i przecież piękne piosenki pisze. A wtedy była na takim etapie, wiesz, rozwoju właśnie. I ta płyta trochę taka jest. I jest w tym znaczeniu jest prawdą i jest fajna. Nagrywaliśmy ją jeszcze w studiu pod pizzerią i to też miało śmieszne swoje jakby konsekwencje. Okay. No dobrze, Monkey, taki utwór, zabieram Państwa do tej małpiastej krainy, tańczymy wspólnie. Trzeci Polskiego Radia. Envy jest moim i Państwa gościem. Wysłuchaliśmy utworu pod tytułem Monkey z płyty Małpka Comes Home z 2008 roku. Ale to nie jest jedyny przykład współpracy z siostrami Przybysz, którą Envy, mój gość i państwa gość, prowadzi, bo Paulina Przybysz jest również wokalistką, z którą Envy współpracuje. Raz po raz. No tak, to jest taki, wiesz, takie środowisko trochę przez jakby gatunki muzyczne, które nam grają w duszy. Zbliżamy się, wiesz, z różnymi muzykami, wokalistami, bardziej lub mniej. To są etapy, wiesz, to są jakieś fale, które nas na siebie rzucają, a potem oddalają. Dawno nie miałem tak naprawdę nawet kontaktu z dziewczynami, z siostrami, ale faktycznie kiedyś częściej współpracowaliśmy. Wykonałem kilka remiksów tak naprawdę dla Pauliny, bodajże 3 nawet. Ale chciałbym bardzo, żebyś zaprezentował taki remiks, który zrobiłem wspólnie z plejadą polskich muzyków jazzowych, chciałoby się powiedzieć, chociaż też nie tylko. Stworzyłem na potrzeby tego remiksu tak naprawdę taki mały big band, który nazwałem Envy Ensemble. I tak powstał utwór, tak powstał remiks utworu You Can Dance, który znalazł swoje wydawnictwo w Monachium na Jazz and Milk Records. To jest Pinavela wtedy, ona tak się nazywała. You Can Dance Envy Ensemble version. Okej, ja z dumą wciskam play. Hips like a baseline tricks. Envy jest moim i Państwa gościem. Jazz jest również jednym ze stylów, w którym szukasz inspiracji i z tymi artystami współpracujesz, ale Agazarian to taki no, radykalny przedstawiciel sceny jazzowej polskiej, można powiedzieć, jeśli chodzi o wokalistykę. No wiesz, radykalny, a ten gatunek jazzu, który Aga uprawia, to nie są dokładnie, wiesz, jakby dobrze strojące ze sobą słowa, bo jest to bardzo przecież taka muzyka, jakby to powiedzieć, delikatna. Mhm. I bardzo czuła, bardzo wrażliwa. Podobnie jak Aga sama. Z Agą znamy się już tyle lat. Jeszcze tak naprawdę poznaliśmy się zanim na dobrej odpaliła kariera muzyczna, jeszcze nazywała się inaczej. A to bardzo ciekawe, że możesz obserwować rozwój artystyczny tych wszystkich ludzi. Akurat w jej wypadku to niesamowite było, tak. Ale pamiętam, my się poznaliśmy na tym etapie, kiedy ona wydała właśnie swój debiutancki album, jeszcze jako Agnieszka Skrzypek. Zresztą byłem wtedy często grałem imprezy takie około jazzowe i bardzo często grałem 2 czy 3 utwory z tej płyty. Aga poprosiła mnie całkiem niedawno o remiks utworu z jej ostatniej płyty, jak zwykle nagranej i zaaranżowanej wspólnie z Michałem Tokajem, którego podziwiam też od lat. I przy okazji tego remiksu miałem wielką przyjemność gościć Michała w studio. Poprosiłem go o dodatkowe solo w tym utworze. Zresztą w studio odwiedzili mnie wspólnie z Marcinem Wasilewskim, także przez tą chwilę tej sesji miałem, wiesz, potężne natężenie talentu, czy też geniuszu jazzowego. Trzymamy kciuki w tym roku oczywiście za Fryderyki dla Marcina Wasilewskiego, którego jestem też wielkim fanem. Miałem, moja największa przygoda z zeszłego roku to było nagranie takie na potrzeby domówki z dwójką. Nagrywałem Marcina Wasilewskiego na jego fortepianie u niego w domu. To była moja letnia przygoda Anno Domini 2020. Adekwatnie silna do całego roku, muszę powiedzieć. A remiks jak na razie jest troszeczkę zaniedbany, bo jakimś cudem Menago Agnieszki tak zaniedbał go, mimo że zrobiliśmy mastering u cudownego inżyniera w Londynie, Tony'ego Economidisa. Jeżeli pozwolisz, Mateuszu, to chciałbym, żebyś zagrał w swojej audycji ten remiks. Utwór nosi tytuł Paths. No tak, będziemy wspólnie z Państwem podążać tą muzyczną ścieżką. Envy jest moim gościem. Powiedz, jesteś takim producentem, który jest Zosią Samosią, czy właśnie próbujesz magnetyzować środowisko muzyczne i większą frajdą jest dla ciebie spotkać się z grupą ludzi niż dłubać samemu nad piosenką? Zawsze jest to większą frajdą. Ja sam nie jestem zbyt utalentowanym muzykiem instrumentalnie. Gram na większości instrumentów, ale w większości to wygląda tak, że jeżeli robię jakiś utwór od zera, od podstaw, to często, najczęściej nagrywam wszystkie partie sam, takimi trochę nieradymi rączkami, jak to mówi Bartek Królik, a potem proszę jakichś kolegów albo koleżanki muzyków, żeby przyszli i zrobili to tak jak pozwala na to właściwy warsztat muzyczny. Oczywiście jest to trochę mi żal, nie? Że nie mogę uczestniczyć w takim wspólnym muzykowaniu, chociaż mogę, najczęściej uczestniczę, tylko w formie takiej trochę, wiesz, takiego, jakby to powiedzieć, nadzorca, wiesz. Supervisor. Bardzo sobie cenię tą rolę, muszę powiedzieć, bo jest to, wiesz, taki dla miłośnika i melomana, dla miłośnika muzyki melomana jak ja, no to jest, wiesz, to jest dream job, nie? To jest po prostu, ja często jestem po prostu jednoosobową publicznością, wiesz, niesamowitych koncertów, jak się nad tym zastanowisz, tak. Albo jak przychodzą wspaniali muzycy i swój performance przede mną pierwszy raz, jakby, wiesz, odstawiają, no to jest niesamowite. Teraz najnowszą płytę Ani Szarmach na przykład robimy wspólnie z Jabłkiem w taki sposób, że Jabłko przynosi jakiś instrument, a tych instrumentów klawiszowych uzbierało mu się ostatnio sporo całkiem. Szukamy jakichś brzmień, Ania ma mikrofon w ręce i po prostu dżemują sobie do brzmienia, które akurat Jabłko przez przypadek czasami znajdzie. Nie wyobrażasz sobie, jakie niesamowite i piękne fragmenty muzyczne wypadają z nich po prostu. Nie, że oni piszą coś, nie? Tylko oni po prostu w takich okolicznościach, do których ich namówiłem, pozwalają jakby tej muzyce z nich wypaść. Tak, on to wypada. I uwierz mi, że czasami dochodzimy do momentów, kiedy ja po prostu się nie mogę nadziwić, że Ania śpiewa, wiesz, takie dżemujące jakby teksty, czyli trochę po, jak to się mówi, po flamandzku, czy też staronorwesku, czy tak. Takim udawanym angielskim. A ja pamiętam takie momenty, że nagle, nie wiem dlaczego, zaczęły mi lecieć łzy z oczu, nie? Się wzruszyłem po prostu tym, co usłyszałem. Mimo, że Ania śpiewała jakieś zupełnie nic nieznaczące słowa. No to są niesamowite momenty i jako, wiesz, jako taki nie do końca wspólnie z nimi muzykujący muzyk, po prostu jestem wdzięczny tym moim znajomym muzykom prawdziwym, że mogę czegoś takiego w życiu doświadczać. Myślę, że wywołany Bartek Królik powinien do tej tablicy w końcu podejść i pokazać, co się dzieje muzycznie. New Stomping Ground. Bartek Królik. Getting it on, yeah, we'll be Szanowni Państwo, Envy jest moim gościem, a dzisiaj, choć oczywiście poruszamy się po meandrach muzyki dokonanej dawno temu, to mamy również premiery. I tak usłyszeliśmy Nicka Sinclaira w nowym utworze Soul Club. Jest Malika w utworze pod tytułem Na teatralce, ale mamy również tajemniczy twór kolaboracyjny Ukokos and Jabco. No tak, to są, wiesz, to ja mogę powiedzieć, że to są tacy moi najbliżsi mi ludzie, to jak bracia niemalże, Ukokos and Jabco. I jest mi miło, że mogę zaprezentować ich dokonania. Nie powiem twórczość, bo to jest troszeczkę takie przetwórcze, to co oni robią, bo są to remiksy, edity, takie trochę dżemy na bazie nagrań różnego rodzaju. Jak na razie na szwedzkiej wytwórni GAM wydali jedną dwunastkę jednostronną, która przyjęła się doskonale na całym świecie. Nawet ostatnio miałem okazję zaglądnąć gdzieś tam na stronę Discogsa i w internecie okazuje się, że w tej chwili można już tylko kupić na wtórnym rynku tą płytę i jednostronna dwunastka kosztuje $100. To ciekawe zjawisko, co się dzieje z cenami płyt na rynku wtórnym. Tak, no ale to wiesz, no to do cen takich najostrzejszych zawodników to oczywiście daleka droga. Ostatnio czytałem artykuł, że na Discogsie najdroższą płytą sprzedaną na Discogsie była płyta z limitowanej serii z takimi kolorkami. Grzech Piotrowski, tego się to nie spodziewałem, że mówię. Najdroższą płytą na Discogsie była płyta z limitowanej serii z odwróconymi kolorkami i na kolorowym winylu ostatniego albumu Paula McCartneya i osiągnęła jakieś w ogóle kosmiczne ceny. Mówimy o 4 zerach, wiesz. Także no to już śmieszne rzeczy się dzieją z cenami na rynku wtórnym, ale wracając do Ukokosa, właśnie dzisiaj ma premierę nowa dwunastka tego duetu. Tym razem wzięli na warsztat podobnie jak przy pierwszej płycie, też gospel, ale tym razem dwa utwory wykonane przez chór gospelowy współpracujący z Kanye Westem. Sunday Service Choir dla Państwa, Ukokos and Jabco. Hands on! We'll be right back.